olmasın isterdim bu sabah. Merhaba soylu sevdam, merhaba. İpil ipil düşsün betona. Merhaba sevgili vatan, merhaba. İpil ipil düşsün betona. Merhaba sevgili vatan, merhaba. Ve üç gece güvercini nazlı nazlı uçsun buluta, merhaba. Bütün sabahların bu saati en fazla sevdiğim vakit. Son kez merhaba.